السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 721 آج کا سبق خوابوں کے سلسلے میں مزید سن لیجئے مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ میں مدینہ منورہ میں ایسی مسجد بناؤں کہ جس میں صرف میرا پیسہ لگے اور کسی کا پیسہ نہ لگے بہت دھوم دھام سے مسجد بنائی اور پھر اس پر تختی لگوائی تختی پر اپنا نام لکھوایا کون سا سن میں بنی وہ لکھوایا اس زمانے میں تختی پر نام لکھوانا تھوڑا عیب شمار ہوتا تھا کبھی ریاکاری ہے لیکن اس زمانے میں میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسلمان کوئی بھی کام کریں وہ تختی پر ضرور نام لکھیں تاکہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد پتہ چلے آنے والی نسلوں کو کہ مسلمانوں نے یہ کام بھی کیا ہے ہسپتال بنائی تو مسلمان ضرور تختی لکھیں البتہ اخلاص اپنا اور اللہ کے درمیان ہے وہ اللہ کے اپنے درمیان رکھیں یہ زمانہ اب تختی کا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یا آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ مسلمانوں نے وہی ہسپتال بھی بنایا تھا مسلمانوں نے مسجد بھی بنائی تھی بھئی مسلمانوں نے یہ مسافر خانہ بھی بنایا تھا اس کا خاص خیال رکھنا یہ آج کل میری نصیحت ہے اب خلاصہ یہ کہ جب بادشاہ نے مسجد بنا دی اور اس کا افتتاح کیا حرم شریف کے ائمہ آئے اور بہت بادشاہ خوش ہوا کہ میں نے مسجد بنائی رات کو بادشاہ سویا خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور تختی کے اوپر جب بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ بادشاہ کا نام مٹا دیا اور ایک عورت کا نام لکھ لیا بادشاہ بڑا پریشان کہ بھئی نام تو میں نے میرا نام لکھا ہوا تھا یہ عورت کا نام کیسے آ گیا فوج بھیجی کہ دیکھو کس کا نام لکھا ہے یوں کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے کس عورت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے خیر دوسرے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں پھر دوسری فوج بھیجی انہوں نے آ کر یہی خبر دی کہ آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے تیسرے دن یہی خواب دیکھا کہ فرشتہ عورت کا نام لکھ رہا ہے بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے تب بادشاہ خود چل کر آیا اس نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کس کا نام ہے جب دیکھا تو بادشاہ کا نام تھا چوتھے دن پھر یہی خواب دیکھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلسل اگر کوئی خواب دیکھو تو ضرور کسی سے پوچھ لو چوتھے دن پھر یہ خواب دیکھا تو بادشاہ نے وہ عورت کا نام یاد کر لیا دوسرے دن عورت ڈھونڈوائی کون ہے یہ عورت ایک بہت بڑی عورت تھی جہاں آج کل باب البقری ہے وہی اس کا جھونپڑا رہتا تھا اور وہی جو اپنے جھونپڑے میں رہتی تھی پولیس والے اسے اٹھا کر لائے بادشاہ کے پاس بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ مسجد بنی ہے تمہیں پتا ہے یوں کہا ہاں آپ نے بنائی ہے یوں کہا تم نے اس میں کوئی حصہ لیا ہے اس عورت نے کہا کہ میں فقیر عورت میں کہاں حصہ لوں اس میں آپ تو بادشاہ ہیں اور میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں انہیں کہ کسی اعتبار سے حصہ لیا ہو تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہے کہ روزانہ گدھے جو ہیں وہ میرے گھر کے قریب سے گزرتے تھے اینٹیں لے کر اور وہاں مسجد میں اینٹیں چھوڑ کر پھر واپس آتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ بیچارے گدھے ہیں مسجد کے لیے اینٹیں لے کے جا رہے ہیں اب میں کیا ان کی خدمت کروں تو میں نے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا کہ ان کو میں پانی کا انتظام کروں تو میں کنویں پر جا کر پانی اٹھا کے لاتی تھی اور یہاں میں رستے میں رکھ دیتی تھی اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ بادشاہ تو مسجد بنا رہا ہے میں اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتی بس میں گدھوں کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں تو روزانہ گدھے آتے جاتے میرے جھونپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے بڑھتے پانی پی کر واپس آتے یہ منظر میں دیکھتی دو منظر دیکھتی کہ یہ گدھے جب روزہ اقدس کے قریب سے گزرتے تو سر کیے ہوئے سر نیچے کیے ہوئے ادب کے ساتھ گزرتے یہ روزانہ میں دیکھتی تھی کہ سر نیچے کیے ہوئے ادب کے ساتھ گزرتے اور روزانہ میرے یہاں سے پانی پیتے बस ये कहकर बुढ़िया रोने लगी कि इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। बादशाह ने कहा कि बस तूने जो गधों को पानी पिलाया, उस पानी पिलाने की वजह से पूरी मस्जिद का सवाब तेरे हिस्से में आ गया। तो अल्लाह के यहाँ जो है इखलास देखा जाता है, अंदर की नीयत देखी जाती है। इस सिलसिले में मस्जिद मजमून इंशाअल्लाह कल भी अर्ज करूंगा। इस वक्त सख्त बुखार में हूँ, ज्यादा मजमून अर्ज नहीं कर सकता, सख्त बुखार में हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी शिफा दे और जो मेरे लिए दुआ करे अल्लाह उसके सारे जायज मुरादों को पूरी करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।